Poczęliśmy już tę myśl o tym, że On ustanowił i czytamy dalej jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jeszcze jeden wiersz do tego, co czytałem z listu do Koryntian. Rozdział pierwszego listu, wiersz 28. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania i różne języki. Jeśli myślimy o darach, to najczęściej myślimy o tym, że ktoś ma dar nauczania, nauczyciela, ktoś ma dar, żeby sprawować służbę pasterską i tak dalej. Ale wydaje się, że tutaj w tym miejscu też te osoby, które Pan darował Kościołowi, są tymi darami. Czytaliśmy tutaj na początku o apostołów, o apostołach, o prorokach i ewangelistach. Jeśli czytamy Ewangelię, to czytamy, że Pan Jezus wybrał według jego szczęścia, nie jest użyte słowo tak jak chciał sam, czy sam ich wybrał, apostołów 12. I kiedy czytamy 10 rozdział Ewangelii Marka, to ciekawe jest, że Pan Jezus tam wypowiada takie słowa. Oczywiście, jeśli Pan Jezus przyszedł jako Mesjasz do narodu swojego, jeśli wybrał apostołów, to apostołowie mieli głosić Ewangelię Królestwa. I 10 rozdział właśnie czytamy, Ewangelii Marka czytamy. Szósty wiersz. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Więc tych 12 apostołów miało służbę głoszenia Izraelowi Ewangelię Królestwa. Ale kiedy Pan Jezus został odrzucony przez Izraela, kiedy Pan Jezus dokonał dzieła, kiedy zmartwychwstał na krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to i zesłał Ducha Świętego, to Duch Święty obdarował albo powierzył apostołom zupełnie nowe zadania. I apostołowie właśnie w Duchu Świętym teraz byli tymi darami dla Kościoła pierwszych czasów, myślę. I oni głosili Słowo Boże. Powiedzmy o tym, przypomnijmy sobie, i to chciałbym też podkreślać, chciałbym to podkreślić, że w tamtym czasie nie było Słowa Bożego, nie było pism żadnych, dopiero one się tworzyły. Mężowie Boży, prowadzeni Duchem Świętym, inspirowani, oni zapisali te pisma Nowego Testamentu i apostołowie głosili, nauczali i chodzili z miejsca na miejsce i właśnie tak w ten sposób był budowany Kościół. Również mamy proroków. Tych, o których mówi nam, mówią dzieje apostolskie, na przykład Marek, na przykład Łukasz, którzy później napisali Ewangelię, to były specjalne dary dane Kościołowi, aby ten Kościół mógł powstać. My czytaliśmy zbudowanie na fundamencie apostołów proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I później mamy też i innych ewangelistów, którzy w tamtym czasie też głosili, mieli specjalne zadania, aby zanieść Ewangelię na wiele miejsc, aby rzeczywiście Kościół Boży w tych pierwszych czasach mógł być budowany. Umiłowanie to jest rzecz pierwsza, którą chcieliśmy z tego wziąć. Ale teraz jest rzecz druga. My żyjemy w dzisiejszych czasach i już nie ma apostołów. Ten okres się zakończył. Już nie ma proroków w tym rozumieniu, o którym żeśmy mówili, tak jak Marek i Łukasz. Ale są prorocy, którzy wyjaśniają, którzy mówią z miejsca, można powiedzieć, pańskiego i Duchem Świętym prowadzeni wykładają nam pisma, które już teraz mamy jako całość. Słowo Boże jest zakończone i dopełnione. I ta służba, która się dzisiaj prorocza dokonuje, jest zupełnie służbą innego rodzaju niż ta, która była kiedyś wykonywana. Pomyślmy choćby o czasach reformacji. Byli mężowie, którzy prowadzeni Duchem Bożym, Pan pozwolił im odkryć to, że zbawienie jest z łaski. Albo kolejne przebudzenie w Anglii, Pan daje służbę wierzącym, którzy potrafią ze Słowa Bożego odkryć i zauważyć, że Kościół jest ciałem Chrystusa, a Chrystus jest głową ciała, czyli Kościoła. Pan daje mężom Bożym odkryć na nowo, można powiedzieć, bo to wszystko w Słowie Bożym było napisane, tylko Bóg przez Ducha Świętego kieruje ludźmi swoimi narzędziami, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Te wszystkie rzeczy były zakryte przez wiele lat, przez okres średniowiecza. Wiemy dobrze, że nie było ogólnie dostępu do Słowa Bożego. I właśnie te służby na początku, osoby, apostołowie, prorocy, a teraz ta służba kolejna, kolejne dary dane ludziom są dane po to, aby Kościół był budowany, aby wzrastał, abyśmy mogli cieszyć się tym, co nam Bóg w swojej łasce podarował. Uwolnienie z mocy zła, z mocy szatana i śmierci prowadzi teraz do obdarzenia ludzi, właśnie tych, których Pan Jezus dał, ustanowił w swojej mocy i autorytecie jako tym wybranym po prostu. Słyszeliśmy przed momentem apostołami, prorokami, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. To nie są dary teraz dane wszystkim, które widzieliśmy w 7 wierszu, każdemu. Ale Pan Jezus poprzez moc uwolnienia teraz obdarza właśnie tych wybranych dla budowania ciała i dla dalszego uwalniania innych ludzi, aby również pozyskiwać dla budowania ciała swego w tym czasie łaski, w którym Kościół jest budowany. To jest ważny aspekt tego, żebyśmy widzieli, że nie jest też w 11 wierszu kolejność czasowa pokazana, może w tym sensie uzależniona od czasu, może tak powiem, bo apostołowie byli powołani na ziemi, jak słyszeliśmy. Ale prorocy później już przez uwielbionego Pana, chociaż apostoł Pan był powołany przez uwielbionego Pana w niebie jako ten ostatni apostoł, ale tych, których Pan Jezus wybrał na ziemi, byli oni wybrani podczas Jego służby tutaj i życia na ziemi. Później, kiedy mamy powołanych proroków, jeszcze w czasie Nowego Testamentu, już po oczywiście zstąpieniu Ducha Świętego, mamy proroków Judę, Sylasa, którzy też są ukazani jako wtedy to proroctwa, które przedkładali myśli Boże, gdyż jeszcze Słowo Boże nie było dopełnione. To samo w Koryncie, a co do proroków, nie będą dwaj albo trzej. Jeszcze wtedy były objawiane i prawdy przedkładane wierzącym, gdyż Słowo Boże nie było właśnie jeszcze dopełnione. Ale widzimy również później ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Myślę, że te kosztowne myśli możemy się nimi zajmować właśnie, że Pan Jezus uzdalnia właśnie tym darze ewangelisty ludzi. To przez ludzi działa na ludzi, aby pozyskiwać, wyrywać z tej mocy ciemności, mocy tego świata, mocy szatana, ludzi i ku temu, czy w tym celu dał właśnie ewangelistów. Na ile to znalazłem, dwie osoby są tak nazwane dokładnie, to jest Filip ewangelista, 21 rozdział Dziejów Apostolskich i sam Tymoteusz w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, kiedy apostoł mówi do niego, cierp i wykonuj pracę ewangelisty, być może też pracę ewangelizacyjną, ale generalnie to zadanie dla pozyskania z mocy tego świata jest położone w ewangeliście. To jest to pozyskanie i dla budowania, włączenia go właśnie przez jego służbę do ciała Chrystusowego. Patrząc na 11 i 12 wiersz razem, widzimy, dlaczego jest tutaj tylko wymienione parę tych darów. Ponieważ tutaj nie chodzi o rozwój mocy Bożej, tak jak na przykład czytaliśmy w liście do Koryntian, ale chodzi o cel, tutaj jest napisane przygotowania, w niemieckim jest napisane do udoskonalenia albo uzupełnienia świętych, do tego dzieła posługiwania. Tutaj chodzi o konkretny cel, zbudowanie Kościoła czy ciała Chrystusowego. Dlatego jest w wierszu 11 tylko i aż wymienionych tych pięciu darów. Było coś powiedziane na temat apostołów i proroków. Chciałbym coś powiedzieć najpierw na temat ewangelistów. To są bracia, którzy działają na froncie, którzy naprawdę mają bardzo trudną pracę, szczególnie w naszym czasie, gdzie gleba jest bardzo twarda, cielista, kamienna, gdzie jest wiele ptaków, które zabierają. I chciałbym nam wszystkim też położyć to na serca, abyśmy modlili się o braci, którzy są ewangelistami. Mamy taką wielką potrzebę i myślę, że możemy cieszyć się z każdego pojedynczego brata, który jest ewangelistą, który widzi też tę służbę i tę potrzebę. Chcemy więcej się też o takich modlić i za takimi modlić. Również modlić za pasterzami i nauczycielami, aby tacy rzeczywiście od Pana dani mogli się objawić czy pokazać i przez Pana być użytecznymi. I tutaj jedni widzą tych pasterzy i nauczycieli jako dwie osoby, ale podział tego wiersza też jest ciekawy, że napisane jest tak: ustanowił jednych apostołami, pierwsza grupa, drugich prorokami, druga grupa, trzecia grupa innych ewangelistami, i podział biblijny tutaj jest też ciekawy, czwarta grupa, a innych pasterzami i nauczycielami. Wiem, że są bracia, których można widzieć jako bardziej jako nauczycieli, jednych takich bardziej jako pasterzy, ale oddzielić tego się nie da. Bo cóż by to był za nauczyciel, który by tylko teoretycznie tak teorię przedstawiał, jak nie jeden nauczyciel w szkole to czyni, jest mu to obojętne, czy uczniowie to zrozumieją, czy nie. Nauczyciel musi mieć też serce pasterskie. I cóż by to był za pasterz, który by się starał o tą trzodę, ale nie na gruncie Słowa Bożego. Który by tylko chciał gromadzić kosztem Słowa Bożego. Jako przykład tylko to mówię. Dlatego ten dar pasterza lub nauczyciela nie może być tak, że będzie jakiś pasterz, który nie będzie znał Słowa Bożego, i nie może być nauczyciela, który nie będzie miał serca pasterskiego. Ale te dary też cieszymy się z każdego brata, który ten dar ma, który naprawdę wykłada Słowo Boże tak, abyśmy je rozumieli i naprawdę na dobrej teorii mogli też prowadzić nasze życie. Ale też cieszymy się z każdego pasterza, który chodzi za tym pojedynczym. Tak się cieszę, kochani. Z braci, którzy naprawdę też potrafią iść za pojedynczą osobą. Zadzwonić, zapytać się, jak się czujesz, co się dzieje, dlaczego nie byłeś na zgromadzeniu, dlaczego jesteś taki smutny. Brat, który naprawdę się troszczy o kogoś, odwiedzi kogoś, który poświęca ten swój czas. Chcielibyśmy też modlić się za takim. A jeśli są wśród nas, to dziękujmy za nich i nie atakujmy ich, jeżeli pojawią się jakieś może słabe strony też ich. Ponieważ to bardzo psuje taką służbę takiego brata, tak samo służbę ewangelisty. Chcemy naprawdę doceniać to, że Pan w naszych wielkich słabościach jeszcze takich daje, i przyjmijmy tą służbę, jeśli Pan ich nam właśnie dał. Dał ich po to, jak czytamy, abyśmy zostali przygotowani czy uzupełnieni, dał, aby oni posługiwali, abyśmy zostali zbudowani i coraz bardziej byli Panu Jezusowi podobni. Po to ci bracia są. liście do Koryntian czytamy ten 12 rozdział, który tam mówi bardzo dużo o darach, to między innymi jest tam takie zdanie, że to Duch rozdziela te dary każdemu tak, jak chce. Tutaj czytamy, że Pan ustanowił. Myślę, że ważne jest, żebyśmy też zauważyli to, że tą rolę, ten dar, nie możemy sobie go sami przywłaszczyć, ani w jakiś sposób uzurpować prawo niego, jeżeli Pan nas nie postanowił, czy to prorokiem, czy ewangelistą, czy tak dalej. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś z własnej woli dysponował tym darem. To wtedy nie będzie służyło celowi, do którego Bóg tak naprawdę zmierza poprzez wykonywanie darów, czyli budowanie ciała Chrystusowego. Jeżeli byśmy się wgłębili w te wszystkie odcinki Pisma, które czy to są liście do Rzymian, czy to właśnie liście do Koryntian, czy nawet tutaj, to zawsze apostoł Paweł, kiedy mówi o darach, to wiąże to właśnie z budowaniem. Z budowaniem ciała Chrystusowego. Z tym wzrostem nas wszystkich łącznie i wzrostem każdego pojedynczego. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy to zawsze widzieli, że celem daru nie jest to, aby dysponujący tym darem odbierał jakąś chwałę od wierzących, żeby był kimś, kto staje na czele i jest w jakiś sposób, wpada w jakieś samozadowolenie z dysponowania darem. Nie. Celem jest to, aby inni byli zbudowani. I to musimy zawsze mieć na uwadze. I jeszcze bardzo ważne jest to, żebyśmy zawsze przyjmowali od Pana to, co chce nam dać. A jeżeli to przyjmujemy, to byśmy też chcieli to wykonywać. Bo teraz, jeżeli mówimy o bardzo konkretnych darach, to może one są akurat tutaj wymienione takie bardzo widoczne i bardzo takie, byśmy powiedzieli, spektakularne. Ale wcześniej mówiliśmy o tym, że każdy otrzymał dary. Jeżeli będziemy te dary zakopywać, to ciało nie będzie budowane. I myślę, że to jest taki bezpośredni związek zawsze widziany w Słowie Bożym. My musimy przyjmować to, co Pan nam daje i musimy podejmować wyzwania, które Pan przed nami stawia i realizować te dary, którymi Pan nas obdarzy. Bo przecież On po pierwsze nikogo nie pominął, a po drugie dał nam dokładnie takie dary, jakie potrzebne są nam w każdym zgromadzeniu, w każdym miejscu, gdziekolwiek nas postawił, to mamy tam komplet takich darów, które nam są potrzebne. Pan zna nas doskonale i potrafi nas właściwie wszystko wyposażyć. Myślę, że też dobrze jest powiedzieć jedną taką rzecz, taką myśl, o której wczoraj też rozmawiałem z bratem jednym właśnie o prorokach. Kiedy sobie pomyślimy o prorokach, to pierwsze, co nam się nasuwa skojarzenie, to prorok równa się przepowiadanie przyszłości. To jest takie pierwsze skojarzenie, które każdemu z nas przychodzi do głowy. Myślę, że nie do końca tak powinniśmy to postrzegać. Kiedy popatrzymy sobie na to, jak funkcjonowali prorocy w Starym Testamencie, prorocy w Nowym Testamencie, to oni wszyscy mieli jedną wspólną cechę. Tak naprawdę Bóg przekazywał im coś po to, żeby oni przekazywali dalej to ludowi. W momencie, kiedy nie było spisanego Słowa Bożego, oni mieli jeszcze tą funkcję dodatkowo, że spisywali pewne dokumenty, które dzisiaj mamy w Słowie Bożym kompletnym, zwartym, całym. Dzisiaj prorocy również odbierają coś od Pana i przekazują ludowi. Nie jest to żadne dodatkowe objawienie, dodatkowa myśl, która by nam otwierała coś być może nawet dotyczącego przyszłości. Nie. To jest to, co odebrali od Pana, co sami przeżyli z Panem, być może po wielu godzinach modlitwy i teraz mogą przekazywać to ludowi tak, że ci, którzy słuchają, mogą odbierać to słowo bezpośrednio do siebie. To jest, myślę, też taka myśl, która jest często troszeczkę może nie do końca oczywista dla nas. Popatrzmy na to tak, jeżeli ktoś mówi coś o Słowie Bożym, tłumaczy Słowo Boże, wykłada Słowo Boże, głosi Słowo Boże, to najpierw musiał sam od Pana coś odebrać, żeby móc to przekazać. I na pewno nie jest to dzisiaj nic, co by było dokładane myślą do Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest kompletne. My nie możemy podważać kompletności Słowa Bożego. A tym samym nie możemy podważać tego, że Pan, który nam dał, jest doskonały. Gdybyśmy podważyli konkretność Słowa Bożego, to podważymy doskonałe naszego Pana. Musimy na to zawsze zwracać uwagę. Ale ta służba prorocka jest dla nas bardzo cenna i jak apostoł Paweł również w liście do Koryntian znowu pisze, mamy o to przede wszystkim zabiegać, żeby ten dar był wykonywany. Myślę, że jest dobrze, jeżeli o to również będziemy się modlić. Bardzo często, jak mówimy o darach, to staram się zachęcić ludzi młodych do tego, żeby wypisać sobie wszystkie dary, o których mówi Nowy Testament, próbować modlić się o to, żeby zidentyfikować, jakie to dary ja otrzymałem. Kiedy mówimy o darach, to mówimy bardzo ogólnie, natomiast chodzi o to, żebyśmy byli zachęceni również dzisiaj do tego, żeby odebrać to od Pana, jaki dar ja otrzymałem i żebyśmy mogli wykorzystywać te dary w naszym codziennym życiu. Również warte jest podkreślenia to, że często jest tak, że te dary zazębiają się o siebie. My często tak stawiamy ostre krawędzie, mówimy ten brat, ta siostra ma taki dar. Ale często jest tak, że dary otrzymuje się też na pewien okres, do pewnych zadań. I one zazębiają się o siebie czasami. Podam dwa przykłady. W Księdze Dziejów Apostolskich, w 13 rozdziale, pierwszy wiersz jest połączony sprawa proroków i nauczycieli. Razem, obok siebie są. Prorokami i nauczycielami byli ci. W pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 1-2 wiersz, jest obok siebie, jakby wynika te same osoby, starsi i pasterze. Także te obszary takiej odpowiedzialności, pracy często zazębiają się o siebie. Jest ważny punkt, chciałbym to podkreślić, Tadek ten właśnie werset zacytował, to jest ostatni rozdział 12 rozdziału 1 do Koryntian. Starajcie się wtedy usilnie o dary duchowe. W tym 11 wierszu są takie dwa niebezpieczeństwa. Po pierwsze, to jest bezczelność, a po drugie, jest chęć działania z samego siebie. I pierwsza rzecz to dlaczego bezczelność? No skoro dary daje Pan, no to czekam, aż mi Pan da dar. I mogę czekać to przez całe życie. I mówi, Pan mi nie obdarzył żadnym darem. No bo nic mi nie pokazał. I to jest ta bezczynność, czekanie. Ale tu nie o to chodzi. Druga rzecz to jest to, że my modlimy się o te dary i wydaje nam się, że mamy ten dar i staramy się z samego siebie po prostu coś czynić, bo wierzymy, że to nam dobrze idzie i tak dalej. I no, możemy różne sobie podciągnąć pod to. A zauważmy, na Pawła teraz. Taki przykład Paweł i Tymoteusz. Paweł był świetnie wykształconym człowiekiem, bardzo dobrym, miał objawienie, kiedy Pan Jezus stawał mu na drodze i mógł głosić Słowo Boże i głosił Słowo Boże. Ale czy do końca tak? Zobaczmy podróż do Jerozolimy. Po co on tam poszedł? Po to, żeby się upewnić, czy u tych filarów, jak on tam mówi, czy faktycznie głosi Słowo Boże zgodnie z tym myślą, co Chrystus chce. Czyli nawet, kiedy nam ma jest objawiony jakiś dar, to musimy się też skontrolować, czy faktycznie ten dar idzie w dobrym kierunku. I Paweł to zrobił. Wróćmy teraz do Tymoteusza. Paweł pisze do Tymoteusza tak, że ponieważ w drugim liście do Tymoteusza mówi w 3 rozdziale, 14 wiersz, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się nauczył. Tego się nauczyłeś. Czyli widzimy, że to też nie jest tak, że my mamy dane coś sam z siebie, bo Pan nas obdarował czymś. My musimy się też uczyć w tej szkole Bożej, od braci, ze Słowa Bożego, przez modlitwę, czyli potrzebna jest nam do tego nauka. To nie jest tak, że ktoś, są objawy, dary, jak załóżmy to niekoniecznie wierzący, ale przykład muzyków, czy po prostu on się rodzi z tym darem. I to jest no, taki najbardziej namacalny, czy malarz, po prostu pewne, ale potem pewne techniki on też poznaje od kogoś tam, czy sam tworzy techniki. I widzimy, że tutaj tak samo i ze Słowem Bożym jest. My, jeżeli przechodzimy do tego, założyć pasterzami, czyli musi być pewne doświadczenie w tym. To nie może być pasterz, młody człowiek, który ma 20 parę lat i mówi, no ja mogę chodzić po domu i tą usługę pasterską. To nie na tym rzecz polega. Musi być doświadczenie pewne. Przeżycie czegoś, z wiary, życie z Panem. I wtedy możesz Cię Bóg postawić, czy Pan Jezus może Cię postawić jako tego pasterza. Czyli rozwinąć się jeszcze, dodać do tego. Ale musisz najpierw przeżyć pewne rzeczy. Musi to wypływać z Ciebie, po prostu z tego Twojego przeżycia z Panem. To nie jest takie obdarowanie, że Pan Ci dał i mając 20 parę lat i już jesteś pasterzem. Już jesteś nauczycielem, bo Ty już wszyscy całą Biblię na pamięć znasz. To nie jest tak po prostu. My musimy być w tej szkole Bożej. To odpowiednie musimy się nauczyć. Musimy pewne rzeczy poznać. Musimy przeżyć pewne rzeczy z Panem. Nawet będąc nauczycielem, musisz przeżyć pewne fragmenty Słowa Bożego w swoim życiu i dopiero możesz coś powiedzieć na ten temat. A przede wszystkim musisz to przyjąć od Pana. Jako to Pan Ci dał, to nawet to swoje przeżycie. Nie, że coś się wydarzyło i dzięki temu ja załóżmy po prostu tak jestem, bo to sam siebie z nieuwagi czy z czegoś. Może to też, że to jest, musi być swoje. Przyjąć to jako od Pana. I dlatego poproś, żebyś Ty przeżył te rzeczy. Nauczył się czegoś w życiu. I dlatego te pewne niebezpieczeństwa są w tym 11 wierszu, jeżeli nie będziemy je dobrze rozumieć. Mikołowa powie, że mamy bardzo trudne zadania, aby przypominać, żebyśmy się posuwali do przodu, ponieważ przewidzieliśmy do godziny 12 rozważenie tego tekstu do 16 wiersza. Chcemy skracać wypowiedzi i nie powtarzać się może, jeśli już było coś powiedziane. W wierszu 12 czytamy, aby przygotować świętych. Ten 11 wiersz został dany po to, aby w 12 przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Tu czytamy o przygotowaniu, a w innych językach jest napisane o dopełnić, o dopełnieniu. Możemy widzieć to w ten sposób, albo przynajmniej ja tak widzę ten wiersz, że każdy, jeśli otrzymuje ktoś dar, to jednak musi ćwiczyć się w tym, co otrzymał, aby ta jego służba przyniosła zamierzony przez Pana efekt. Albo jeśli odbieramy te dary od Pana, to musi być też i pewna liczba, może dopełnienie, jeśli użyję tego słowa dopełnienie, to jeśli jest właściwa liczba albo właściwa ilość tych darów, to wtedy to jest dobrze, według myśli Bożej i wtedy to ciało może być budowane. A więc przygotowanie, myślę, że tutaj możemy pomyśleć o pewnym trudzie i musimy sobie zadać tego trudu, żeby ćwiczyć i wykonywać tą służbę. Tutaj jest napisane też, aby przygotować świętych. To nie są ci, o których zawsze, może akurat nie wszyscy o tym wiedzą, ale ci, którzy wyszli z wielkich kościołów, to wiedzą, że to słowo święty zupełnie inaczej jest rozumiane, opacznie. Ale święty to jest ten, który narodził się na nowo, który jest dzieckiem Bożym. Do świętych w Koryncie, do świętych w Efezie. Wierzący to są święci, w wybrani przez Pana, odłączeni dla Pana. A więc ci mogą być przygotowani, ale teraz jest napisane do dzieła. Do jakiego dzieła? Ani do rządzenia, ani do panowania, tylko do służenia. To jest dzieło posługiwania. I zwracaliśmy już uwagę na to, że jedni drugim my służymy. To nie jest tak, że jeden tylko ma dar i służy, a inny siedzi i odbiera tę posługę. My jedni drugim powinniśmy służyć, bo każdy ma od Pana jakiś dar, słyszeliśmy o tym. A my mamy przygotowanych świętych do dzieła posługiwania i teraz ten cudowny, piękny cel, do budowania ciała Chrystusowego. Ono ma rosnąć, ono ma się budować, ono ma się umacniać, ono ma się spajać jeszcze więcej niż jest. I dalej my czytamy, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i tak dalej. Te wiersze mówią nam o celu tego posługiwania, tego sprawowania, wypełniania tych darów. Jeszcze jedno tutaj brat mówił akurat o tym, o tej liście, żeby młodzi sobie wypisali listę i na tej liście wyszczególnili te dary. Ale tam w tym miejscu, w ostatnim rozdziale listu do Koryntian, w 12 rozdziale jest napisane: starajcie się usilnie o większe dary. Tam jest wymieniona lista tych darów, ale apostoł, zauważmy, że jeszcze mówi: starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A więc może być coś, co Pan nam da, czego w ogóle tam, co tam w ogóle nie jest wymienione. I to będzie też dar od Pana, i to będzie też, ten dar też będziemy mogli posługiwać, i ten dar też będzie dla budowania ciała. Jeszcze jedna myśl co do tych darów. Innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. I Damian mi powiązał tych pasterzy i nauczycieli. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć jedną myśl, że oni, te wszystkie dary są ze sobą powiązane w jakimś stopniu. Bo czy może być ewangelista, który jest rzeczywiście prawdziwym ewangelistą, który nie ma, nie jest dobrze zakorzeniony w nauce? Czy może być nauczyciel, który nie ma nic wspólnego z Ewangelią? Te wszystkie dary są ze sobą powiązane i oczywiście, jak słyszeliśmy wcześniej, bodajże brat Tadeusz mówił o tych darach, które są dane pewnym osobom i powinniśmy się trzymać tych zakresów, to jednak też każdy powinien być gotowy, co też słyszeliśmy wcześniej, w danym czasie dać się użyć w jakimś innym celu. Jeżeli ktoś jest nauczycielem czy pasterzem, a nadarza się okazja, żeby w sklepie głosić komuś Ewangelię, to czy powie tej osobie: no niestety nie usłyszysz ode mnie dzisiaj Ewangelii, bo ja jestem nauczycielem. Naukę mogę ci podać, ale Ewangelii ci nie podam. I również i w drugim kierunku, jeżeli jest jakiś ewangelista, który ma akurat sposobność, żeby komuś wyłożyć drogę Bożą, jak to czytamy w Dziejach Apostolskich, to czy tego nie zrobi? Oczywiście, że to zrobi. Natomiast jego głównym zakresem pozostaje głoszenie Ewangelii. Ewangelista to jest również, kiedyś pewien starszy brat dał taki przykład, jest to służba, która jest podobna do cyrkla, gdzie ta jedna noga mocno jest wbita w nauce i jest tam trwale stoi, a ten drugi koniec cyrkla zatacza te szerokie okręgi, które są niedostępne dla innych darów, niedostępne dla tych innych sług, którzy używani są z tymi innymi darami. Jak to Damian nazwał, walczy na tym froncie. Jeszcze jedna myśl co do tego, musimy być też ostrożni, aby jakiekolwiek dary uzależniać od różnych okoliczności, takich jak wiek, jak inne cechy. Słowo Boże tego nie robi. Widzimy tutaj, że jest napisane: On ustanowił, a wcześniej też brat przypominał, że Duch Święty jak chce. Możemy zawsze spojrzeć na Pana Jezusa. Pan Jezus, który w wieku 30 lat był najlepszym ewangelistą, najlepszym pasterzem, najlepszym nauczycielem, najlepszym prorokiem. Nie było lepszego, pomimo młodego wieku. Czy jeżeli pomiędzy nami byłby ktoś bardzo młodego wieku, przyszedł i głosiłby rzeczywiście zdrową naukę, czy nie mielibyśmy go słuchać tylko dlatego, że byłby młody? Mamy wiele przykładów w Słowie Bożym, gdzie Duch Święty wybierał sobie, nie patrząc na pochodzenie, na wiek, na okoliczności, na rodzinę, tylko całkowicie suwerennie obdarzał tych ludzi i chciał ich wykorzystywać tak, jak właśnie chciał. Dlatego krótka myśl łącząca 11-12 wiersz spojrzenia na 13. Dużo mówimy o darach, ale to, co wydaje mi się jest istotnego, żebyśmy widzieli, że te osoby tu wymienione w postaci apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, to one same w sobie są darami. To jest ta różnica w porównaniu z Koryntian 12 i Rzymian 12. Pan dał na zespół stanowy, powinno też znaczeniem dał je po prostu jako darze i dał zgromadzeniu. I zobaczmy, jak ważny jest dlatego 12 wiersz, bo ich służba, ich praca, możemy powiedzieć, ma przygotować świętych, czy też ich zachęcić, możemy powiedzieć, czy też uruchomić do dzieła posługiwania, aby te dary z 12 Koryntian i Rzymian były wykonywane, aby one zostały określone w czym. A to wszystko ma służyć do budowania ciała Chrystusowego. Co to znaczy do budowania ciała Chrystusowego? Widzimy to połączenie. Te dary, które dzisiaj mamy ewangelistów, którzy przyprowadzają, pasterzy, nauczycieli, to wszystko ma przygotować świętych do dzieła ich usługi, czy posługi właśnie wykonywania darów, jakimi są obdarzeni, a do budowania ciała, żeby Chrystus był coraz bardziej widoczny. Żeby Chrystus wzrastał w nas po prostu, bo my jesteśmy ciałem Jego. I dlatego, aby kształtować Chrystusa w nas, jest potrzebna wszelka posługa. I te dary apostołów, proroków, jako sama w sobie, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli, służą do jakby współpracy, do pobudzania, budowania świętych, żeby ich pobudzać do posługi, usługi tym darem, jaki każdy otrzymał. To jest pierwszy list Piotra. Posługujcie tym darem łaski jako... Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznych łaski Bożej. To jest jakby ta druga część, jakby drugi stopień, po działaniu ewangelisty, który przeprowadza pasterza i nauczyciela, te dary mają być uruchamiane, które są we wszystkich pobudzane właśnie do usługi, aby Chrystus był wierzący, aby On był kształtowany w sercach naszych, a przez to widziany w naszym życiu na zewnątrz, jako Jego po prostu ciało. Zauważmy to niebezpieczeństwo, co tu bracia mówili, że te dary można zakopać, one mogą być nieczynne. Zauważmy, do Koryntian pisze apostoł Paweł, pisze wam, gdyż nie brak wam żadnego daru łaski. Pierwszy rozdział, pierwszy list do Koryntian. Więc widzimy, że zgromadzenie było obdarzone wszelkimi darami, a w jakim było stanie? Przeczytajmy sobie pierwszy Koryntian, my akurat Mikołowie żeśmy rozważali teraz obydwa listy. W jakim stanie się znajdowali? Pomimo wszystkich darów, że im żadnego nie brakowało. Więc widzimy, że to nie jest warunkiem posiadanie darów, że stan będzie w prowadzeniu dobrym. Ale rzeczywiście uruchamianie ich, życie pobożności i tym poddaniu się pod wolę Bożą, to już może wykracza poza teraz rozważenie, nie chcę przedłużać, ale zauważmy, 13 wiersz prowadzi nas do celu tej połączonej służby, tych darów jako osoby i tych, którzy te dary ducha, dary łaski posiadają. Może tylko krótko, jeśli chodzi o te dary, to myślę, że brat Adamowi chodziło, że regułą jest, że faktycznie ktoś, kto chce doradzać komuś i chce być pasterzem, to jednak ma jakieś doświadczenie. Myślę, że to jest reguła, która obowiązuje i która, jak widać, przez lata praktyki w naszych kręgach chrześcijańskich się potwierdza. Oczywiście są wyjątki od tej reguły i na pewno Pan może kogoś takiego powołać, który by niezależnie od wieku czy innej okoliczności służył. Jednak regułą jest, że ktoś coś przeżywa, ktoś coś doświadcza, że jest Panem i wtedy się tym dzieli. Tak, ja widzę te wiersze. Wydaje mi się też, że w tych fragmentach widzimy często dwie strony. Już pierwsza strona to jest to, że tak jak żeśmy czytali na początku, że jest jedno ciało, a obok tego idzie równolegle Druga prawda, która mówi, że każdemu z nas została dana łaska, czyli każdy z nas coś otrzymuje i każdy jest inny, to co Damian mówi. To już jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która też pokazuje te dwie strony, jak gdyby, to jest jedna strona to, że oczekujemy na to, co Pan nam daje, jeśli chodzi o dary, a z drugiej strony usilnie ich pragniemy. Więc jeśli jesteśmy otwarci na to, co Bóg chce nam dać, Bóg nam to da. I następna rzecz, która tutaj jest widoczna, to jest też to, co często istnieje wśród nas, że my mówimy, no, jest tam jakiś nauczyciel, jestem jakiś ewangelista, niech idzie i naucza. Ten wiersz mówi, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, więc ta służba jak gdyby się zazębia. To znaczy nauczyciel przygotowuje grunt dalej, żeby postawi następni nauczyciele, żeby jedni drugi budowali, jedni drugi służyli. Tak samo ktoś powie, no jeśli nie ma ewangelisty, to nasz zbór nie będzie wychodził z Ewangelią. Nieporozumienie. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby głosić Ewangelię. Ewangelia musi wychodzić ze zgromadzenia. Musi wychodzić ze zgromadzenia. Myślę, że to jest rzecz, której wszyscy nie domagamy i za chwilę będziemy mieli okazję też coś takiego wspólnie przeprowadzić i zobaczymy znowu, jak nam to wyjdzie. Myślę, że Pan to pobłogosławi. W każdym razie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że jest grupa osób, grupa, powiem wprost, braci, którzy zajmują jakieś eksponowane miejsca, czy nauczają, czy są tymi pasterzami i na nich się ma skupić wszystko. Oczywiście mają swoją odpowiedzialność, ale wszyscy święci, czyli my wszyscy, którzy jesteśmy wierzący, którzy jesteśmy powołani, jesteśmy do tego powołani, żeby służyć sobie nawzajem i budować się. Nie tylko nauczyciel, nie tylko pasterz buduje zgromadzenie. Postawa siostry może równie być zbudowaniem dla drugiej siostry, dla brata, dla kogokolwiek. Przez swoje zachowanie, przez swoje życie, przez to, co czyni, przez to, że się modli, usługuje innym, troszczy się o chorych. Czy to nie może być zbudowanie? Myślę, że jak najbardziej. Dlatego te wiersze dotyczą wszystkich. To nie dotyczy tylko wybranych tych fragmentów, chociaż one tutaj są dane właśnie po to, żeby jak gdyby, nie wiem czy rozpoczynać, ale taką wiodącą rolę mieć. W każdym razie chcielibyśmy się dać wszyscy do tego zachęcić, żeby dążyć do tych darów i pamiętać o tym, że my się wszyscy nawzajem budujemy. Jeden drugiego. Czytamy w 13 wierszu, jaki jest ostateczny cel tych darów i tych usługiwań. Ostateczny cel, wiersz 13, jest celem, którego na tej ziemi w 100% nigdy nie osiągniemy, ponieważ nigdy nie będziemy w 100% jedności wiary i w pełnym poznaniu Syna Bożego w takiej mierze. Nikt z nas tutaj nie osiągnie męskiej doskonałości i nie dorośniemy do wymiaru pełni doskonałości, których się tutaj na tej ziemi w pełni nie da osiągnąć. Ale to jest cel. Aby ten cel osiągnąć, musi być postęp, musi być wzrost, musi być staranie o to i dlatego są te dary. I ta jedność tutaj jest powiązana pod aspektem wiary i poznania Syna Bożego. Jest to powiązane znów z osobą Pana Jezusa. Tak samo dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych, znów Chrystus. Można prostymi słowami to tak też wytłumaczyć, że chodzi tutaj naprawdę o jedną osobę, o kogoś. Chodzi o naszego Pana, o naszego Zbawiciela, o Syna Bożego, do którego chcemy właśnie się kierować. Tak samo jest o tym mowa w wierszu 15, ponieważ wiersz 15 poniekąd tłumaczy ten wiersz 13. Tutaj czytamy, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Znów chodzi o Niego. Osobiście myślę, że trochę jest różnica pomiędzy wierszem 11 i 12 i tym, co mamy w 15-16 wersecie, gdzie jest bardziej położony nacisk na to, że my wszyscy mamy dar i siebie nawzajem budować. Tak jak jest w 7 wierszu i 15 i 16 jest mowa o wszystkich nas, myślę, że wiersz 11 tak bardziej pokłada nacisk na Na tych darach, jak jest mowa o apostołowie, prorocy, to ewangeliści, pasterzy i nauczyciele, ale końcem i efektem jest to samo, to zbudowanie się w Chrystusie, to jest wiersz 12, to są te rzeczy czasowe, to, co też jest na myśli w wierszu 16, to są rzeczy, które się dzieją tutaj. Ostatecznym celem jest wiersz 13, abyśmy do tej doskonałości, do tej, z tego stanu dorosłego człowieka dotarli. Taki jest cel. I też chciałbym młodszych też zachęcić do tego, żebyście też nie myśleli, że dopiero mając ponad 30 czy 40 lat, będziecie mogli w stanie służyć. Rzeczy się w małych kręgach już też zaczynają, tak jak czytaliśmy też, czy słyszeliśmy o te rzeczy starać się. Oczywiście, że młody człowiek nie będzie w stanie tak się zachowywać jak starszy człowiek z tym doświadczeniem. Zupełnie się z tym zgadzam. Ale są czasami takie małe zakresy, ktoś może w domu już kogoś pouczyć. Ktoś może być ewangelistą już w swojej klasie. Ktoś może być pasterzem na dzieci w szkółce niedzielnej. Te rzeczy się zaczynają bardzo często z małym zakręgiem. Tak jak już Piotr tutaj też wspominał o tych darach, abyśmy wszyscy o nie się starali. Nieraz młody człowiek, ja też jak byłem młodszy, się zastanawiałem, Panie, jakie Ty mi dałeś dar. I ten brat kiedyś powiedział, zacznij po prostu Panu służyć. Po prostu zacznij. I czasami jest tak, że Pan daje małe jakieś zadanie, potem je się sprawdza, a inni oceniają. Inni oceniają i w tej sprawie współdziałają, gdy otrzyma się naprawdę wsparcie, albo podziękowanie, albo dalszą zachętę. Bracie, siostro, dobrze to uczyniłeś. Uczyń to dalej. Wytrwaj w tym. To się te rzeczy tak dalej pojawiają. Ale żebyśmy też nie mieli takiego cielesnego pragnienia i sami sobie mówili, ja mam to, ja chcę być to i tamto. Wtedy niestety się to pogłębiło. Warto też zwrócić uwagę w 13 wierszu na to, że tutaj apostoł pisze, aż dojdziemy wszyscy. Tu nie ma jakichś specjalnie zarezerwowanych grup, tu nie ma jakichś wyznaczonych braci czy sióstr. Tutaj jest mowa o tym, że mamy wszyscy dojść, mamy dążyć do tego celu, o którym Dajan przed chwilą mówił. Tutaj nie ma takiej sytuacji, że ktoś jest z tego wyłączony. I to są jakby znowu dwie strony. Z jednej strony wszyscy się mamy budować wspólnie i mamy zmierzać do tego celu, ale z drugiej strony jest niebezpieczeństwo, że będziemy patrzeli na innych i będziemy jakby starali się usunąć jakiś cień, jakieś tło i będziemy takimi chrześcijanami, którzy tak naprawdę sami nie wzrastają. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Myślę, że ten wzrost, ten rozwój, to dążenie do wymiaru w pełni Chrystusowej, ten fakt, żebyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, to jest ten element, którego Pan tak naprawdę od nas stale oczekuje. Kiedy wspomnimy na list do Hebrajczyków, chyba 5 rozdział, tak. W 5 rozdziale listu Hebrajczyków, 12 wierszu, autor tu pisze tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, a tymczasem potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż potrzeba wam mleka, a nie pokarmu stałego. Pomyślmy zawsze też o tym, że Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy wzrastali, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy czynili w wierze kolejne kroki, żebyśmy już nie byli dziećmi. Żebyśmy byli tak, jak list do Hebrajczyków wzywa, powinniście już być nauczycielami. Czyli jest przed nami cel. My mamy podejmować kolejne wyzwania, zabiegać, jak słyszeliśmy, o lepsze, o większe dary łaski. I to jest coś, co powinno nas cechować każdego dnia. Myślę, że jest to bardzo ważne, żebyśmy nie wpadli w taką stagnację, bo wtedy nasz wasze życie z Bogiem będzie stygło i nie będzie w nim tego, tej pierwszej miłości, tego ognia, który powinien nas cały czas rozpalać i który powinien nam dawać radość z tego, że rzeczywiście znowu Pan nam coś dał, znowu możemy się czymś podzielić, znowu możemy komuś pomóc, znowu możemy kogoś wesprzeć, znowu możemy nawzajem się budować. To naprawdę daje nam radość i to nam daje taką pełnię życia z Panem. Mimo, że tak jak słyszeliśmy, może nie dojdziemy tutaj na ziemi do pełni, ale mamy do tego zmierzać. Mamy cały czas wyżej sięgać, wyciągać ręce do przodu i łapać, obrazowo mówiąc, kolejne elementy tej nauki, tego zrozumienia, tego poznania Chrystusa. Bo to będzie nam dawało takie rzeczywiście pełne życie z Panem. Jeszcze jedna uwaga. Zobaczmy wiersz 13. Aż dojdziemy, 14, abyśmy już nie byli, 15, lecz abyśmy wzrastali. Pisze to apostoł Paweł i wiemy z innych miejsc, że czasem on to rozróżnia i mówi, abyście wy, a tutaj on nie wyłącza siebie z tego, tylko mówi o aż dojdziemy wszyscy, abyśmy już nie byli dziećmi, lecz abyśmy wzrastali. Apostoł Paweł pisze to także do siebie. To też jest dla nas ważna wskazówka, aby nikt nie pomyślał ty, on, oni, wy, ale nie ja. Bo ja już coś osiągnąłem, ja już coś mam, ja już coś poznałem. Abyśmy wszyscy dążyli do tej jedności, abyśmy nie byli już jak dzieci, tak jak tutaj, nie byli dziećmi, które są miotane, którymi można w pewnym sensie manipulować, czy które można ukierunkować, dorosły człowiek nie ma z tym problemu, tylko byśmy byli, tak jak jest w 13 wierszu, dojrzałości mężczyzny, czy też męskiej doskonałości, abyśmy byli tymi utwierdzonymi i aby każdy z nas najpierw to stosował do siebie i również do innych, aby nie było takiej sytuacji, że uznamy, czy pomyślimy sobie, ja już to osiągnąłem, teraz inni. Wszyscy, tak jak tu jest w tych trzech wierszach podkreślone, abyśmy wszyscy dojrzeli, czy też wzrastali, abyśmy doszli do tego poznania i do tej jedności i wiary. Jeszcze dobrze, żebyśmy przeciwstawili nawiązanie do myśli tatka. W 13 wierszu czytamy męską doskonałość i dorastanie do wymiaru w pełni Chrystusowej. A 14 rozdział wiersz mamy dziećmi, które są miotane i unoszone lada wiatrem nauki. Widzimy tutaj, jaka tu jest różnica. Więc jeżeli poddajemy się służbie, czy Słowu Bożemu, to wtedy wzrastamy w Chrystusa. I wtedy jesteśmy męska doskonałość, czyli dojrzałość duchowa. Natomiast jeśli niestety tego nie robimy, to jesteśmy miotani. Ale zauważmy, że tutaj pojawia się w wierszu 13 ludzkie oszustwo i podstęp. A wraz z żoną czytamy teraz drugą księgę Mojżesza, te plagi egipskie. Tam, kiedy Mojżesz czynił cuda, to ci czarownicy egipscy też potrafili pewne cuda uczynić. Kiedy lud izraelski coś takiego zauważył, to mógł zostać zniechęcony. Wiemy, że ci czarownicy byli kierowani przez diabła, bo oni nie potrafili w końcu z prochu stworzyć komary, czyli z materii stworzyć życie. To było oszustwo, to było coś, co czyni diabeł, podróbka, imitacja, oszustwo i kłamstwo. A więc jeżeli poddajemy się Słowu Bożemu, to wzrastamy, jesteśmy bliżej Chrystusa, poznajemy Chrystusa. W ogóle celem każdej służby, jeden brat, który jest u Pana, którego wszyscy cenimy, zawsze mówił, jest przedkładanie osoby Pana Jezusa przed serca wierzących. Jeśli osoba Pana Jezusa jest przedstawiona i ona rośnie w naszym sercu i osoba Pana Jezusa jest coraz bardziej nam droga w czasie służby, którą sprawujemy, to służba nasza osiąga właściwy cel. Ale Słowo Boże nas ostrzega, że jest oszustwo ludzkie i podstęp, który prowadzi na co? Na bezdroża. Droga, którą wytycza Pan Jezus, jest prosta. Dzisiaj jeden brat przeczytał z psalmu o tej drodze. Ale może oszustwo nas sprowadzić na bezdroża i przed tym przestrzega nas Słowo Boże. Chrystus miał to wszystko, do czego my powinniśmy dążyć. Wiemy, że On mówił cały czas, że to, ta moja nauka nie jest moją nauką. On mówił czy czynił tylko to, co widział u Ojca. Również i modlił się nie co ja chcę, ale co Ty. Mamy przykłady w Biblii osób, którzy coś z tego przejawili w swoim życiu. Na przykład apostoł Paweł, który mówił, wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Czyli człowiek, dla którego Chrystus był najważniejszy ze wszystkiego, co było do osiągnięcia w jego życiu. Mamy przykład w Starym Testamencie Mefiboszeta, to mam na myśli drugą księgę Samuela 19:30. I tutaj Mefiboszet mówi do króla, niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój pan król szczęśliwie powraca do swojego domu. Chodziło o to, że Syba oszukał króla Dawida, mówiąc o tym, że Mefiboszet został w Jerozolimie, sądząc, że Absalom, zbuntowany syn, po prostu go więcej obdaruje niż Dawid, czy przywróci mu majątność. I ten Mefiboszet w ogóle nie tłumaczy się, tylko mówi, niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój pan król szczęśliwie powraca. Dla niego najważniejsze było nie to, co on miałby dostać, ale to, że jego umiłowany ten dobroczyńca Dawid wraca szczęśliwie. Mamy przykład też w psalmie 27, kiedy psalmista mówi Dawid, o jedno prosiłem Pana, żeby mógł, pamiętam teraz, na wieki przebywać w domu Pana. Że znowu dla niego tylko ta, o jedno, jakby tylko o jedną rzecz miał prosić, to właśnie o to. Nieraz to chyba bajka coś takiego jest. Jedno życzenie. Jakie? Co byśmy powiedzieli? Więc tam Dawid wypowiada, mieszkać w domu Pana na wieki. Są przejawy tego rodzaju. Na przykład też i apostoł Paweł, to jest drugi list do Koryntian, 13 rozdział. Wiersz 9. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. O to też się modlimy, o doskonałość waszą. Wiemy, że apostoł Paweł i jego współpracownicy byli, nie mieli takiego autorytetu u Koryntian. Koryntianie raczej słabo oceniali, czy powątpiewali w ich autorytet. I nawet pisze apostoł Paweł, że jesteśmy gotowi, że będziemy uważani przez was za niezbawionych, bylebyście tylko wy byli. I tu mówi, cieszymy się, gdyśmy słabi, a wy mocni. To znowu jest postawa Ojca we wierze, tych, którzy doszli do tej dojrzałości Chrystusowej. To nieważne, jacy my jesteśmy w waszych oczach. Ważne, żebyście wy przed Panem byli dobrze stawieni. Zakończymy